добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками заплетіва я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.